Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında bugün geçen hafta başlattığımız doğaçlama yapmanın beyin yapısı üzerine, hatta davranışlar üzerine, mood üzerine etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Burada geçen hafta tabii ki bahsettiğim gibi doğaçlama yapmayı sadece genelde doğaçlama dendiği zaman genellikle caz akla gelir. Caz müzisyenlerin, grupların kendilerine sıra geldiğinde belirli kalıplar ya da kurallar çerçevesinde o armoniyi takip ederek o anda irticalen kurmak istedikleri cümleleri, yapıları ortaya koyarlar ve müzikal olarak bir fikir uçuşturma manasına gelen doğaçlamayı gerçekleştirirler. İşte geçen haftada bir sürü yapılan çalışmalardan örnekler vermiştim ki bu çalışmalarda ağırlıklı olarak beyin tarama tekniklerinden yararlanılmıştı ve de caz eğitimi alan ve de doğaçlama eğitimi alanlar birbirinden ayrılmış ve doğaçlama yaptıkları sırasında beyinleri taranmış ve hangi bölgelerin uyarıldığına, hangi bölgelerin aktif olduğuna bakılmıştı. O çalışmaların genel özelliğinde aslında geçen hafta da söylediğim gibi dorsolateral prefrontal korteksin inhibisyonu söz konusuydu. Yani kontrol etme, acaba doğru mu yapıyorum gibi yaratıcılığı biraz kısıtlayan aslına bakarsanız uzun vadede yararlı da olsa kısa vadede fazla filtreden geçirdiği için fikrin çıkmasına engel olan belki de o işlevi üstlenen ya da o işlev sırasında aktif olan bölgenin sönümlendiğini, aktivasyonun azaldığını anlatmıştım. Medial prefrontal korteksinde yani dil ve yaratıcılık sırasında aktive olan bölgelerin yine doğaçlama sırasında aktive hale geçtiğini belirtmiştim ki bu da işte sinir bilim açısından beyin tarama teknikleriyle doğaçlama yapan insanların yaptığı andaki beyin aktivasyonlarının incelenme sonuçlarıydı. Tabii davranışsal olarak da bunu müzikle sınırlandırmamak gerektiğini, sınırlandırılmanın müziğe indirgemenin daha doğrusu bizi birazcık kısıtlayacağını söylemiştim ve bugün belki yine birkaç örnekle bunu aktarabilirim. Çünkü geçen hafta verdiğim örnekte her zaman yaptığınız, her zaman gittiğiniz bir yere giderken yolu değiştirmek bile aslında doğaçlama demekti. Çünkü aslında beyin yeni bilgiler öğrendiğinde, herhangi bir hobi edinmek de olabilir bu. İlla bir profesyonel müzisyen olmak gerekmez. Hatta çok daha basiti bir bakkala, markete, arkadaşınıza, sıklıkla gittiğiniz yere, işe farklı bir yoldan gittiğinizde, yürümenizin rotasını değiştirdiğinde beyinde aslında farklı bir takım süreçler gelişiyor. Bir takım değişiklikler meydana geliyor. İşte bu meydana gelen hem yapısal hem fonksiyonel değişiklikler aslında doğaçlama dediğimiz bir süreçte olan şeylerin neredeyse tamamen aynısı. Programa isterseniz bugün Waltz for Debbie ile başlayalım, Bill Evans, sonra doğaçlama üzerine ve doğaçlamanın beyne ve davranışlara etkisini konuşmaya devam edelim. Thank you. Balls for Debbie, Bill Evans'dan dinledik ve doğaçlama üzerine konuşmaya devam edelim. Şimdi doğaçlama ile ilgili geçen hafta daha çok MR tekniklerinin ve yapılan son 4 yılda yapılan laboratuvar çalışmalarının beyin üzerinde ve çalışması ve yapısı üzerinde nasıl etkiler gösterdiğini, nasıl değişikliklere yol açtığını konuşmuştum. Umuyorum yakın zamanda bir aksilik olmazsa epeydir podcast'te yüklemediğim programları yüklediğimde, en azından bazılarını yüklediğimde oradan takip edebilirsiniz. Ama burada bence önemli olan şey doğaçlamanın beyin üzerindeki etkisinin gerçekten müzikle ilgili olup olmadığı değil, aslında kütüphanemizde biriktirdiğimiz, kafamızda bilgi birikimi olarak hem eğitimle hem de tecrübeyle biriktirdiğimiz bir takım donelerin gerektiğinde çeşitli süreçlerle özgürce yerlerinden alınıp yeni bir zincirle ortaya koymak. Doğaçlama dediğim şey de bu. Ama dediğim gibi burada önemli olan bu değişiklikleri, yani beynin rutininden sapmış bir takım davranışları gerçekleştirerek uyarılmasını sağlamak. Çünkü işlevsel değişiklikler için beyinde uzun süreli yeni bilgilerin tekrar tekrar karşımıza çıkarak kalıcı hale getirdiğimiz için bir oturmuş, adeta belirli bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında beynin hani bu öğrenme veya değişme kabiliyeti, kapasitesi bu brain plasticity denen, yani beyin esnekliği kavramıyla ifade ediliyor. Yani en basit yolla bir kum düşünün ve bu kumdan bir su akıttığınız zaman o su bir yer edilecektir. O edindiği yerden gide gele su ya da aka tıpkı nehirlerin oluşması gibi artık oraya bir yuva, oraya bir yatak oluşturacağı için suyun aslında pratik olarak en kolay akması oradan gerçekleşecektir. Bu fiziksel olarak çok mantıklı bir sonuç. İşte bir arada kullanılan nöronların, bir arada yanan nöronların oluşturduğu hareket de aslında böyle bir şey. Tekrar edildiği zaman da kalıcı olmasının sebebi o. Birçok bağımlılıkta, birçok tekrarlanan hareketlerde aslında bu hareketlerin tekrarlanış sayısına da bağlı olarak bir yer edinme durumu vardır. İşte o yer edindiği zaman artık onu biraz otomatik yaparız. Fakat bu otomatiklik o yer edinmiş olan o yolun, biraz önceki kum örneğinde olduğu gibi, çok daha derinleşmesine, çok daha sık kullanılan yatak olmasına yol açıyor. Ama aslında beynin esnekliğini de bir o kadar öldüren bir şey. Çünkü eğer aynı hareketleri farklı bir şekilde yapmazsak, beynin bu esnek olabilme, yani yeni sinir yollarını yeniden düzenleme kabiliyetine pek fazla başvurmuyor olduğumuz ortaya çıkar. İşte o yüzden müzikteki doğaçlama kavramında geçen hafta fazlasıyla verdiğim örneklerden de anlaşılacağı üzere bir MR çekildiğinde doğaçlama yapan kişinin o sırada her ne kadar daha önceden öğrendiği bilgileri ve eğitimlerinin ve tecrübesinin yardımıyla yeni şeyler düzenliyor gibi gözükse de aslında yapısı olarak daha önceden belki de sıklıkla tekrarladığı bir şeyleri yapıyor olabilir. Ama gene de yeni bir şey, o anda yeni bir karar verme ihtiyacı, işte bu kalıplaşmış sinir yolları, sinir sistemi yollarında bir takım sapmalara, deviyasyonlara yol açıyor ki işte bu daha fazla alanın dahil olması anlamına geliyor. Bunu gene kumdan akan su örneğinde olduğu gibi, diyelim ki elinizde bir sopayla o suyun aktığı yere bir çentik yana doğru çekerseniz su oradan da akmaya başlayacaktır. Ve oradan akış hızına, bir takım tesadüflere, bir takım fiziksel sebeplere de bağlı olarak belki de o kol ana koldan daha da kalın, daha da ana damar haline gelecektir. Su tabii ki yolunu bulur ama işte müdahale suyun yolunu bulmasında değişikliklere yol açmak için etkili olabilir. Doğaçlama ile ilgili bir şey daha söyleyeyim, sonra gene bir müzik dinleyelim. Pratik yaptıkça, ben kendimden biliyorum, onlarca yıldır klasik gitar çalıyorum ve onlarca yıldır klasik gitar hocalığı da yapıyorum aynı zamanda. Ve de çok fazla, tüm müzisyenler de bunu çok iyi bileceklerdir, çok fazla sayıda ve sürede pratik yaparız. Pratik yapmaktan kasıt aslında tekrardır. İşte tekrar tekrar gamları, arpejleri çalarız ya da tekrar tekrar bazı parçaları çalarız ya da bazı parçaların bazı kısımlarını çeşitli sebeplerle fazlasıyla tekrar ederiz. İşte bu tekrar aslında kas hafızası da dediğimiz, bizim otomatik hareket haline getirdiğimiz bir takım hareketsel dönelerle karşı karşıya kalmamıza yol açıyor. İşte bu doğaçlamaya aslında biraz da engel olan bir şey. Çünkü doğaçlama yaparken otomatik hale getirdiğimiz bazı kalıplar bize hem yararlı doğaçlama yapmak için, hem de bir takım sınırlamalar getiriyor. Şöyle ki, gene bu aslında benim 2013 yılında yayınladığım makalede de var. Otomatik hale getirilmiş hareketler kognitif serbestliği sağlıyor. Yani eğer biz çaldığımız armonide belirli arpejleri ve gamları çok iyi şekilde embodied hale getirdiysek, artık bedenselleşmiş, kas hafızası haline dönüşmüş ise tırnak içerisinde, o zaman zihnimiz biraz daha serbest kaldığı için teknik üzerine fazla düşünmeden müziğin iletişim ve duygu içeren kısımlarını, yani yorumları biraz daha düşünerek, bilinçli olarak yapabiliriz. Bu işin yararlı tarafı, çalışmanın ve pratik etmenin. Ama bir de dediğim gibi sınırlandırıcı tarafı var ki o da o kalıplardan ötürü aslında birazcık kognitif, yani bilişsel süreçlere müdahale edecek şekilde bir kas hareketinden ötürü biraz da aslında kalıpların dışına çıkmakta da zorlanabiliyoruz. Bu da tabii biraz yazık oluyor. İşte o yüzden doğaçlamada hem motor hafızasının hem de kognitif özgürlüğün birbirinden ayırabilmek için aslında özel doğaçlama çalışmaları da yapmak gerekebilir. Onu da isterseniz Isn't It a Pity dinleyelim Nina Simone'den, sonra devam ederiz. Talking about yet, but I'm gonna tell you soon. It's a pity. Isn't it a pity? Isn't it a shame? Yes, how we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to remember. just forgetting a note of thank you. Isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain? When not too many people can see that we're all just the same, we're all guilty because of all the tears our eyes just can't hope to see. Though I don't think it's applicable to me, the beauty that surrounds them. Child, isn't it a pity? How we break each other's hearts. Cause each other pain. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back. Forgetting to keep open our door. Isn't it a pity? Isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain? Isn't it a pity when not too many people see we're all the same, because we cried so much our eyes can't hope to see. It's not quite true, the beauty that surrounds them. Maybe that's why we cry. God, it's a pity. Lord knows it's a pity. Mankind has been so programmed that they don't care about nothing that has to do with care. C-A-R-E. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back. To keep open the door. But I understand some things take so long. But how do I explain? Why not too many people can see we're just the same? And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Thank you. Isn't it a pity? The beauty that surrounds them. Take it for granted while not thinking anymore. Give each other pain and we shut every door. We take each other's mind. Capable of taking each other's souls. We do it every day. Just to reach some financial goal. Lord, isn't it a pity? My God, isn't it a pity? My God, it's so unnecessary. Just a little time, a little care, a little note written in the air. Just the little thank you. We just forget to give back, 'cause we're moving too fast, moving too fast, forgetting to give back. But some things take so long, and I cannot explain. The beauty that surrounds us, and we don't see it. We think things are just the same. We've been programmed that way. Isn't it a pity? If you wanna feel sorry, isn't it a pity? Isn't it a pity? The beauty that surrounds us, because of all our tears, our eyes can't hope to see. But maybe one day at least I'll see me and just concentrate on giving, giving, giving. Until that day, mankind don't stand a chance. Don't know nothing about romance. Everything is plastic. Isn't it a pity? Isn't it a pity dinledik Nina Simone'den. Şimdi doğaçlamayla ilgili doğaçlama pratiği nasıl yapılabilir? Onunla ilgili benim yeni bir yöntem teklifim var. O da aslında motor hafızasının, yani çok çalışılmış parçalarda, çok çalışılmış gam veya arpejlerde, kısacası tekniklerde artık kasa geçmiş hafızanın bizi yönlendirmesine izin vermemek için bir ikincil görevle çalışmak mümkün olabilir. Örneğin bilgisayarda ya da herhangi bir şekilde düşünerek çaldığınız teknik kısmı değil de düşünememenizi sağlayacak bir görev yükleyebilirsiniz. Bu görevde örneğin işte bir teknik pasaj çalışırken bir makale okumaya çalışın. Biraz zor olacaktır fakat parçayı ya da o teknik kısmı bedenselleştirdiğiniz müddetçe bilişsel süreçlerinizde bir rahatlama ve görev delegasyonu olacağı için o makaleyi okumak ya da herhangi bir matematik sorununu çözmek kolaylaşacaktır. İşte bu sayede de çok fazlasıyla tekrarlanmış teknik çalışmaların doğaçlama yapmak için bize engel olabileceği yerleşmiş hareketleri uzak tutup kognitif alanları, bilişsel süreçleri çok daha rahat bırakabiliriz. Bununla ilgili benim 2013 ve 2014 yılında ve de 2015 yılında çıkmış makalelerime bakabilirsiniz. Çünkü cognitive load yani bilişsel yüklenme ile ilgili müzikte çok fazla çalışma yok. O yüzden kendi adımı veriyorum. O çalışmalarda benim orada doğaçlama ile ilgili bir teklif sunmamdan kaynaklı. O yüzden yararlı olabilir. My Favorite Things dinleyeceğiz. Sonra doğaçlama konusuna devam edelim. Thank you. Doğaçlama ve beyin üzerine etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. My Favorite Things dinledik. Öğrenme süreçleriyle de çok ilgisi olduğu için öğrenmeyle ilgili alıntılar da yapıyorum. Selin Çorba geçtiğimiz aylarda bir yazı yazmış. Bilim Genç TÜBİTAK'ta da yayınlanmış. Orada da aktarmış o da. Cornell Üniversitesi'nden bilim insanları beynin öğrenirken nasıl değiştiğini anlamak için geçmişte yeni görevler verilip öğrenme sürecini izleyen bireylere ait araştırmaların sonuçlarını analiz etmiş. Yani hakikaten bir öğrenme süreci içerisinde olan kişinin beyinde nasıl değişikliklere yol açıyor ve sonuçta yeni bir bilgi öğrenilirken ya da hareket ilk defa gerçekleştirilirken insanların beyinlerinde dikkatle ilgili alanların etkinliğinin pratik yaptıkça ve tekrar ettikçe azaldığı anlaşılıyor. Bu benim müzikten önce anlattığım şeye birebir uyan bir örnek. Yani aslında tekrar ettikçe artık dikkat etme ihtiyacınız düşüyor. Fakat ilginç olan bu çalışmanın sonucunda bu tekrarlar devam ettiği sürece aslında hayal kurma ve düşünmeyle ilişkili bölgelerin etkinliğinin arttığı belirleniyor. Yani insanlar tekrar ettikleri bir davranışı gerçekleştirirken aynı zamanda bir olayı hatırlayabilir ya da düşünebilirler. Şimdi bunu müziğe aktardığımız zaman benim o işte 2014 yılındaki makalemde özellikle anlattığım gibi motorik hafızayı aldığınız sürece zihin serbest kaldığı için yeni fikirler ortaya koyma ihtimali yani doğaçlama yapabilme kabiliyeti biraz daha artmış oluyor. Blue Monk dinleyelim. Thelonious Monk Quartet'ten. Thank you. Thelonious Monk Quartet'ten Blue Monk dinledik. Bugün yeni bilgiler karşısında beynin gösterdiği değişiklikleri ve bunu müzikal anlamda doğaçlama yaparken nasıl etkili olduğunu konuşmuştuk. Ve bugün de bu bilgileri biraz daha genişletmeyi hedefledim. Umuyorum başarmışımdır. Fakat müzikal yaratıcılık konusunda konuşulacak çok daha şey var. Belki de haftaya yaratıcılıkla ilgili konuşuruz. Çünkü yaratıcılık denen şey o kadar zor ki ben psikoloji eğitimi sırasında hatırlıyorum. O zaman tabii Guilford'un yaratıcılık modelleri çok konuşuluyordu. Çünkü 1980'lerden bahsediyorum. Yalnız son zamanlarda o kadar çok yaratıcılık üzerine konuşuldu ki yaratıcılık ve müzik arasındaki ilişki aslında düşünüldüğü gibi birebir bir ilişki değil. Bazen birisi diğerini ters de etkileyebiliyor. Bazen de ikisi arasında ilişkinin olmadığı da söyleniyor. O yüzden yaratıcılığı doğaçlamadan farklı olarak ele almak istiyorum. Birbirlerine yakın da olsalar çok derin çizgilerle ayrılan noktaları var. O yüzden şimdi programı yavaş yavaş kapatayım. Zamanımız bitiyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda yaratıcılık üzerine konuşmaya başlayabilirim diye umuyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Cioğlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Cioğlu Twitter account'undan da ulaşmanız mümkün. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.